بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika darasa yetu ya jana tulisoma kuhusiana maana ya saum katika lugha ya Kiarabu na katika sheria ya Kiislamu. Kadhalika tukasoma aina na sampuli za saum katika sheria. Tukaona kwamba saum ziko katika aina tano, na moja katika hizo aina tano ni saumu ya faradhi ya Ramadhani, saumu ambayo ina masharti na tukayataja masharti yake. Kwa hivyo sharti la kwanza tulisema ni al-Islam, Uislam, kwa maana haitasihi saumu ya asiyekuwa Muislam. Sharti ya pili ni al-Bulugh, kubaligh, kwa maana ya kwamba saumu haitapasa ila kwa aliyefikia baligh, lakini kwa mtoto mdogo ambaye hajafikia baligh, kama atafunga saumu yake itasihi, ila si fardhi juu yake. Kadhalika kuna sharti ya tatu ambayo ni vile vile sharti siha, sharti ya kusihi, nayo ni al-aql, akili, kwa maana ya kwamba mwenda wazimu kama atafunga saumu ya Ramadhani, saumu yake haitasihi. Kadhalika mtu aliyerukwa na akili katika mchana wa Ramadhani, ima kwa sababu ya kuwa na maradhi ya kifafa au amezimia au kwa njia yoyote ile, ikawa mchana kutwa katika mchana wa Ramadhani, akili haiko, saumu yake huyu itakuwa haikusihi kwa maafikiano ya wanawachuoni. Na kama ikiwa ni sehemu katika mchana, pengine alizimia masaa mawili au chini ya hapo au zaidi kidogo, wamekhtalifiana wanawachuoni juu ya hilo. Katika madhhabu ya Shafi'i ni kwamba saumu haitasihi. Na sharti nyingine ambayo ni sharti ya wujub, sharti ya uwajibu, tukasema ni al-iqama, ni mtu kuwa ni mkazi wa mji, itakuwa ni wajibu juu yake kufunga. Na kama atakuwa yuko safarini, sheria imemruhusu yeye kufungua, ni ruksa kwake yeye kufungua. Na tukasema tutayatulia maelezo masala haya katika darasa zinazokuja. Kadhalika mwenye kufunga awe ni qadir, sharti ya kudra inaingia takriban katika ibada zote, uwezo. Kama mtu hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya uzee, basi sheria imemruhusu yeye kula, kufungua. Na tukasema haya yote yameelezewa kwenye kitabu, yani Qur'an, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maafikiano ya wanawachuoni wa Kiislamu. Tuongezee swala jingine, lipi hilo? Kutokufaa kutangulia kuifunga Ramadhani kwa siku moja au siku mbili. Kwa mfano leo mtu kafunga na kesho pia afunga, kwa sababu kesho ni yaumu shak, ni siku ya shaka, ile siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban inaitwa siku ya shaka, kwa sababu inawezekana ikawa ni siku ya 30 au ikawa ni mwezi mosi. Kwa hiyo mtu haruhusiwi kufunga ila baada ya kuthibitikiwa kwamba mwezi umeandama. Na atakayefunga siku ambayo hutiliwa shaka atakuwa amemwasi Abul Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo haifai kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla, ila mtu atakapokuwa na utaratibu wa kufunga, tukasema kama saum za Alhamis na Jumatatu. Pia tukaelezea lini ilifaradhishwa Ramadhani, tukaona kwamba ni mwaka wa pili hijiria katika mwezi wa Shaabani, na kuna hali mbalimbali zilipitia mpaka kufikia saumu katika hali hii. Kuna baadhi ya mambo yalikuwa yana uzito kwa watu, kwa mfano mtu akifunga kisha jua likazama, kwa maana ikawa wakati wa kufuturu umefika, mtu kama akalala hata kama hajakula, basi hataruhusiwa tena, akiamka hataruhusiwa tena kula. Ilikuwa hivyo kadhalika baada ya isha, ilikuwa hairuhusiwi tena kula. Jambo hili likawa ni zito kwa watu, na kisa cha sahaba Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ni kama tulivyokieleza katika darasa iliyopita. Tukasema leo tutaelezea vipi itapasa Ramadhani, yani wakati gani itakuwa ni wajibu sasa kufunga mwezi wa Ramadhani na kupitia njia zipi. Kwa kuwa darasa yetu ni fupi, hasa hii ya baada ya salati dhuhuri, na darasa zetu ziko katika vipindi vitatu, hii leo baada dhuhuri, na baada la asri, na baada al maghrib, pengine itakuwa na udhur. Kwa hiyo tutaangalia hali itakapokuwa, kwa sababu kuna masaili mengi tutakiwa tuyafahamu kabla Ramadhani haijaingia. Saumu itapasa kwa wale ambao tumewataja kwa sharti zile zilizotajwa, kwa kuonekana mwezi muandamo. Hii ni njia ya kwanza ya kuthibitisha kuingia kwa Ramadhani, kuonekana mwezi muandamo, unaitwa al-hilal. Na njia ya pili ni ikmalu iddati Shaaban 30 yawma, ni kukamilisha Shaabani siku 30. Na ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo imepokewa na al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala katika sahihi zao, kutoka kwa hadithi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru fa'in ghumma alaykum fa'qduru lah. Hii ni riwaya muttafaqun alayhi, na riwaya ambayo amepwekika nayo al-Imamu Muslim imekuja: fa in ghumma alaykum faqduru lahu 30. na kuna riwaya nyingine katika sahihi mbili, lakini hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu imekuja kwa lafzi kama hili, faqduru lahu 30. Maana yake hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema mtakapouona, yani huo mwezi muandamo, mtakapouona ufungeni. Dhamiri inarudi katika kile ambacho hakikutajwa, kwa sababu pamekadiriwa tu mtakapouona. Mtakapouona nini? Alhilal, mwezi muandamo. Fasumu, fungeni, sio mufunge mwezi muandamo. Maana mwezi muandamo siku moja tu, kwa maana fungeni Ramadhan, shahru Ramadhan ambao ni 29 yauma au ni 30 yauma. Uslubu huu unaitwaje katika balagha? Tuyache, mtakapouona mwezi muandamo basi ufungeni, fungeni mwezi wa Ramadhani. Wa idha raaitumuhu, na mtakapouona huo mwezi muandamo, mkiuona tena baada ile mara ya kwanza mkauona tena, kwa maana kwamba itakuwa ni Ramadhani sasa imefika 29 au 30, faaftiru, fungueni. Fa in ghumma alaykum, ikiwa mtakiwa na ghaimu. Ghaimu au ghuyum ni ukungu, inakuja kama vumbi. Hii inatokea katika baadhi ya nchi, hasa zile ambazo katika majangwa, nchi za majangwani, hasa katika nchi za bara Arabu, sehemu za Sudani na sehemu nyingine, hasa sehemu za majangwani. Inaweza ikatokea siku mchana kutwa kuna vumbi limetanda juu angani. Alafu baadaye inapotea lenyewe. Zinaitwa ghuyum. Huoni kitu. Na hasa katika nchi kama za Sudan mambo haya hutokea sana, bali hata Madina pia hutokea mambo kama haya. Kwa hiyo ikiwa kuna ghaim, kuna ukungu, kadhalika kama kuna mawingu yametanda angani kiasi ambacho mwezi hauwezi kuonekana kwa kuwa kuna mawingu, faqduru lah, basi ukadirieni siku 30. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala ametaja katika sunani yake kwa isnadi iliyokuwa sahihi kutoka kwa Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Bibi Aisha Allah amridhie, anaelezea anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yatahaffad min Shaaban ma la yatahaffad min ghairi thumma yasumu li ru'yati Ramadana فإذا غم عليه عد 30 يوما ثم صام. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم anachunga katika mwezi wa Shaabani kwa kiasi ambacho ilikuwa hachungi katika miezi mingine. Yaani ilikuwa akiipatiliza sana Shaabani kuliko miezi mingine. Hisabu ya Shaabani Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiipatiliza sana, ili watu wasije kutatizika na mwezi wa Ramadhani. Na imekuja riwaya nyingine kwamba uhsu Shaabana ni Ramadhani, idhibitini Shaabani kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo si ajabu wala sio kioja ikawa mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Shaabani, watu wanahifadhi zaidi idadi. Na watu kwa leo mwezi ngapi? Leo mwezi tano. Mwezi tano au sita? Basi watu wakawa wanalinda kwa ajili ya Ramadhani, kwa sababu ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayib, na ilikuwa anafunga kwa kuonekana mwezi wa Ramadhani, na kama ikiwa utafunikiwa na mawingu basi anahesabu siku 30 kisha anafunga. Haya ni maelezo yametajwa vile vile na Imam Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu'. Swali nyingine ambalo la kulifahamu, kuna suala la kujua kuingia mwezi wa Ramadhani kwa kutumia kalenda na hisabu. Kuna baadhi ya nchi na kuna baadhi ya watu, kwa mfano Libya. Katika nchi ya Libya, wakati wa Muammar al-Qaddafi, walikuwa wao na kalenda yao, hawaangalii mwezi mwandamu, wao wanaangalia kalenda, tayari wana hisabu zao. Nchi nyingi zinatumia kalenda kwa ajili ya mambo yao ya kiidara na mengineyo, lakini kalenda ikiwa itafikia na mwezi mwandamu wanafuata kama ilivyo, na kama itakhalifu basi wao wanafuata mwezi mwandamu wanaacha kalenda, hasa katika mambo ya ibada. Haya wanayafanya al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya, wanafanya al-imaratu al-arabiyya al-muttahida imarat, na nchi nyingine kama Oman na nyinginezo. Kwa sababu ya kudhibiti mambo ya mishahara ya mwisho wa mwezi, wao hutumia miezi ya hijiria, hawatumii Januari, Februari na Machi na Aprili, wao hutumia miezi hii ya muandamo. Kwa hiyo wanadhibiti hesabu zao za mwezi kwa kalenda zao, lakini inapofika misimu ya ibada wao hutazama mwezi muandamo. Yaani mambo maarufu yanafahamika. Lakini Libya wao walikuwa hawajali, na ndio maana mara nyingi ilikuwa wakibishana na nchi nyingi katika masuala ya kuandama kwa mwezi, kufunga na kufungua, kwa sababu wao al-kitabu al-akhdar inawaongoza kuwa wafuate kalenda, na walikuwa na taamati nyingi tu ambazo si za sawa sawa. Sasa al-Imam Ibn Daqiq al-Eid, Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala, katika sharh ya umda, kitabu chake kinaitwa al-Ihkam في شرح عمدة الأحكام في شرح أو بشرح عمدة الأحكام، أنا سامع الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم. للأمبال إن لسامع نقوم بحساب هيفاي كويتجميع كديك كفونغا لمقارنة القمر للشمس على ما يراه على ما يراه المنجمون. كواجيلي كسباب يكولينغانيشا كفاني مقارنة كووانيشا بين يميز نجوة كما ونفعونا ونجيم. هيفاي كتجميع حساب نكو كتجميع كاليندا كفانانيشا حساب زجوة نحساب زميز حساب زميز زبادلكي mahesabu yao yanakwenda mwaka huu mkubwa, mwaka huu mdogo. Februari hii itakuwa ni 28, hiyo itakokuja 29. Hesabu zao zinakuwa namna hiyo, lakini mambo yanakuwa hayabadiliki. Kuna miezi 31 ndio hivyo hivyo, na kuna miezi 30, kuna mingine 29 na kuna mingine 28. Kiislamu ni 30 na 29, na inategemewa na kuandama mwezi muandamu, haina kanuni maalum. Sasa kuna wanajimu wanaona kwamba watakutumia hisabu za mwezi kama vile hisabu za jua. Sasa al-Imam Ibn Daqiq al-Eid anasema hilo halifai. Fa innahum qad yuqaddimuna ash-shahra bil hisabi ala ru'yat ala ru'ya bi yawmin aw yawmayn. Anasema wao wanaweza wakautanguliza mwezi kwa sababu ya hisabu juu ya kuonekana mwezi, yani ikawa mwezi ikawa haujaonekana, wao tayari washahesabu kwamba mwezi umeingia kwa siku moja au siku mbili. Wa fi itibari dhalika, na katika kuyazingatia hayo, ihdathu shar'in lam ya'zam bihi Allah, ni kuzusha sheria ambayo hakuiruhusu Allah tabaraka wa taala, ni kuleta uzushi katika dini. Masala ya kutumia makalenda kwa ajili ya kufunga au kufungua ni mambo ya uzushi katika dini. Haya ni maelezo ameyataja al-Imam Ibn Daqiq al-Eid katika al-Ihkam sharhu umdati al-Ahkam na maelezo kama haya yametajwa na Imamu Ibn Battal kama alivyonukuliwa na al-Imamu Shawkani katika kitabu chake, Imamu Sanaani katika kitabu Subul Salam ambayo ni sharhi ya Bulughul Maram na wengineo. Na Imamu Sanaani yeye mwenyewe pia na maneno kama hayo ya kupinga masuala ya kutumia hisabu na kutumia makalenda kwa ajili ya kuthibitisha mwezi wa Ramadhani au kuingia Shawwal kwa ajili ya Eid. Na suala kama hili pia liliulizwa kwa al-lajna tudaima, yani kamati ya kudumu na jopo la maulama wa al-mamlaka al-arabia as-saudia kuhusiana kutumia kalenda. Kuna jopo la maulama Saudi Arabia katika utaratibu wao wa kidini wana mufti mkubwa, mufti mkuu, kadhalika wana al-qadhi ambaye majlis al-qadha al-a'la, wana qadhi mkuu, kadhalika wana darul ifta, yani kuna kamati maalum na ofisi maalum kama vile wizara kwa ajili ya fatwa tu. Haruhusiwi kila mtu kutoa fatwa, ni wanawachuoni maalum waliobobea wenye khibra wanakuwa wao wanaruhusiwa kutoa fatwa. Alafu kuna al-lajna, kamati ya jopo la maulama ya kudumu ambayo inaundwa na maulama wakubwa vile vile na wataalamu wa mambo mbalimbali katika mambo ya dini, wanaunda kamati yao. Kuna kadhia yoyote ni usidini inapelekwa kwao. Bali kadhalika dua al-islamia wana mujamma ya al-fiqh al-islami, kamati maalum ya fiqh ya mambo ya kisheria, imekusanya maulama wengi wa ulimwenguni, maulama kutoka Misri, kutoka Syria, Saudia na nchi mbalimbali, Pakistan na sehemu nyingine. Hii iko chini ya rabitatul alami al-islami. Lakini Saudi Arabia wao wana al-lajna tudaima. Sasa katika fatwa yao nambari 386 wamejibu, asema farujuu fi ithbati ash-shuhuri al-qamariya ila ilmi an-nujumi fi bad'i al-ibadat wal-khuruj minha duna ar-ru'ya min al-bid'i allati la khayra fiha wa la mustanada laha min ash-shari'ah. Watu kurejea katika kuuthibitisha mwezi au kuithibitisha miezi inayoandama kwa mwezi, kuirejesha kwenye elimu za nyota katika kuanza ibada na kutoka kwenye ibada, yani kumaliza ibada pasi na kuonekana mwezi, ni katika bid'a ambazo hazina kheri ndani yake na wala hazina maegemeo yoyote katika sheria. Kamati ya kudumu ya jopo la maulama wa al-mamlaka al-arabia as-saudia katika fatawa yao nambari 386 wao wanasema kwamba watu kuegemea kwenye makalenda katika kuthibitisha kuingia misimu ya ibada kama vile Ramadhani, kama vile Eid, Shawwal, kama vile Dhulhijja, masala ya haji na Arafa, kutegemea makalenda katika mambo ya ibada ni katika bida ambazo hazina kheri ndani yake. Kwa maelezo haya ambayo nimetangulia kuyataja, unabainika uongo wa baadhi ya mashekhe ambao walikuwa muda mrefu wakiwadanganya watu kwamba Saudi Arabia wao hawaangalii mwezi, wafuata kalenda. Huu ni uongo ulitungwa kwa miaka mingi, lakini sasa hivi kidogo umekufa. Haya, nukta nyingine, tulisema nini hukumu ya kutumia darubini? Waarabu wanatumia ad-darbini. Nini hukumu ya kutumia al-mimbaru al-muqarrib ndo darbini, au kwa lugha nyingine darubini, kutumia miwani au chombo maalumu cha kuvuta mwezi kukaribisha ili kuuona, liruya. Anasema al-allama al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika fatawa yake anasema wa amma isti'malu ma yusamma bid-darbil wa huwa al-minzar al-muqarrib wa huwa al-minzar al-muqarrib fi ru'yati al-hilal fala basa bih walakin laysa biwajib. Asema kutumia ama kutumia kile kinachoitwa darubini au miwani za kukurubisha katika kuutazama, yani miwani ambazo zinavuta karibu katika kuutazama mwezi mwandamo, ni jambo ambalo halina ubaya lakini sio wajib. Pingine wewe huoni vizuri kwaona ngoja nitumie darubini au nifanye miwani maalum ili niutazame mwezi, si vibaya lakini sio wajib kwamba lazima uvae miwani ili uone mwezi. لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. وسبب إلى بقوة ظاهر كبتية سنة نقوم با ما يجمعه يقوم يكون كان كوايدا كون كوايدا نسيف جنيفو. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به. لكن لو كما يتمي ودربيني أكوونه هو ميزي يلي أمبايه وتجمعه فإنه يعمل بهذه الرؤية. حقيقة بنا فينجينة كتفني وكازي كتفني وكازي فهوكو كوني كالا كونهوكو كتفني وكازي. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يسعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءون في بواسطة هذا المنظار. Nasema watu zamani walikuwa wakitumia hivyo, walikuwa wakipanda juu ya minara katika usiku wa 30 katika Shaaban au usiku wa 30 katika Ramadhan, kisha wanaonyeshana mwezi kwa kupitia mimbari hii au kupitia miwani hizi. Ala kulli hal mata thabata ru'yatuhu bi ayyati wasila bi ayyi wasilati, kwa hali yoyote itakapothibiti kuonekana kwake mwezi kwa njia yoyote, فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤيا. أسمي تباسا كفني كازي ومقتضى وكون كان هوكو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقول ياكم تومي صلى الله عليه وسلم وكوينيا قول ياكم تومي صلى الله عليه وسلم امتكفونا فنجيني نمتكفونا فنجويني. Haya kwenye fatawa ya Ramadhani ya Sheikh Ibn Uthaymeen na fatawa yake yasema jumuiya fatawa ya Ibn Uthaymeen juzu ya 19. Kadhalika swala jingine ambayo tutakatumalizie darasa yetu ya leo, idha ra'a al-hilala ahlu baldatin fahal yalzamu baqiyat al-bilad as-sawm, watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, je, italazimu baki ya miji kufunga? Watu wa mji fulani wameuona mwezi mwandamo, je, itawalazimu Waislamu wote kufunga? Kadhalika kinyume chake kufungua, yani mathalan tarehe 29 ya mwezi wa Ramadhani watu wa mji fulani wameuona mwezi, je, itawalazimu watu wote kufunga? Masala haya tunaeleza miaka mingi, walillahi alhamdu, na tunaelezea hali halisi ilivyo kwamba wamehtalifiana wanawachuoni katika masala haya. Ikhtalafa fi hadhihi almas'ala ikhtilafan kathira, ikhtalafa ahlu alilmi fi hadhihi almas'ala ikhtilafan kathira, wamehtalifiana wanawachuoni katika masala haya ikhtilafu nyingi, mpaka imefikia kule kufarikiana kwao kwenye kauli zilizopungua nane. Kwa wale ambao waliwahi kuhudhuria katika muhadhara niliofanya pale mjini katika Masjid al-Khair Mkwakwani pale miaka minne hivi iliyopita au mitatu, Allahu a'lam, lakini nilifanya muhadhara huu nikaeleza masala haya kwa kirefu kwamba wanawachuoni wamehtalifiana kwenye kauli nyingi sana, lakini kauli zilizokuwa karibu karibu zinazotajwa takriban kauli nane, hakuna kauli moja. الإمام صديق حسن خان رحمة الله عليه أنا كتابه كنيت الروضة الندية الروضة الندية يهي مستاجه في قولنا كذلك الإمام رحمة الله عليه كن كتاب شاك نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لكلام سيد الأخيار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مستجى زيد يقولنا بالنا ونواتشوني منكين وليكوجة بشريش حديثه زكت كميلان والسيام ومتاجة ونواتشوني ومختلفيانا حكونا قول موجة لكن pamoja na ikhtilafu kuna kauli zina nguvu. Imam Shawkani yeye ameandika kitabu maalum kuhusiana na ikhtilafu hizi akiita itla'u arbab al-kamali ala ma fi risalati al-jalali fi al-hilali min al-ikhtilali. Ilikuwa kuna mwanachuoni mwingine anamrudi anamfanyia radi, lakini ukisoma tu kwenye Nail al-Awtar maelezo aliyotaja mengi ameyanukuu kutoka kwenye Fathul Bari ya Al-Hafidh Ibn Hajar. Nitataja kauli tatu kwa sababu kauli ziko nyingi na nyingi zinaingiliana pia, lakini nitataja kauli tatu. Kwa nini nataja kauli hizi na kwa nini tunataja masuala haya katika wakati huu? Kwa sababu huu ndio wakati wake. Kila kitu kina msimu wake. Ukifika msimu wa haji tutazungumzia hija, ukifika msimu wa arafa tutazungumzia arafa, ukifika msimu wa ramadhani tutazungumzia ramadhani. Kila kitu kina wakati wake na ndio hikma katika mambo. Lakini nazungumzia maneno haya ili pia kukumbusha historia. Hapo zamani, nikisema zamani, zamani za migogoro, migogoro mambo ya mwezi yapata miaka 20, 25, 20 ngapi, watu walikuwa wakizozana baina ya hao wanaoitwa mawahabi au ansar sunna na mashekhe wa humu. Ulipokuja msimamo wa kwamba tukiuona mwezi popote twafunga, mashekhe wa kiumu walilipinga jambo hili kwa nguvu kubwa sana, mpaka wakafikia baadhi yao kusema kwamba hawa wafunguzwa kwa pesa. Hii ni miezi ya kuletewa kutoka Saudia, wataka kuharibu dini. Hizi kauli zilisemwa. Kwa hiyo kama vile hakuna kauli za wanawachuoni, haziko, hawa wameleta kwa sababu ya tamaa za pesa wafanya hivi. Wengine wakasema haiwezekani sisi Tanzania kufunga na Saudi Arabia, kwa sababu sisi na Saudi Arabia twapishana siku mbili. Haya alisemwa, na alisemwa hapa Pongwe. Kuna shekhe mmoja mkubwa kashakufa, mimi simtaji leo, alikuja akayazungumza maneno haya. Uislamu itakuwaje bwana, sisi tufunge na Saudi Arabia, sisi twapishana wao siku mbili? Yaani kama vile ile Saudi Arabia iko mbinguni, yani haiko hapa duniani. Kwa sababu mimi kwa ile jiografia ndogo ninayofahamu, sijawahi kuona katika kuiangalia kwangu ile dunia ilivyokaa na kuisoma, sijaona mahali ambapo katika dunia hii kuna mahali watu wanapishana masaa 24. Hakuna. Kwa mahesabu yalivyo, watu hapishani masaa 24. Sasa kuna watu wasema siku mbili, hawaonyeshwa. Kama sasa haambiwa hapa atlasi, hii hapa atlasi yaonekana kwamba sisi Tanzania tuko hapa mstari wa 45 mashariki mwa Greenwich, na Saudi Arabia wako hapa. Wengine nasema afikira atlasi ya darasa la 4 hapa. Sawa, tujalie kama ni atlasi ya darasa la 2, lakini Riyadh na Maka Saudi Arabia yuko kwa mstari namba ngapi? Kwa hiyo ukiangalia hata tofauti za kimasaa, kama itazidi basi ni dakika 4, dakika 3, wale wako mbele kidogo, lakini sote tuko katika mstari mmoja. Sasa kuwadanganya watu, kuwaambia tupishana siku mbili, huu ni uongo. Tumeelewana? Kwa hiyo mzozo wetu ukawa kwa muda mrefu uko hapa. Mashekhe hawataki kusema kwamba kuna kauli nyingine za wanawachuoni zinazosema yafaa. Tena wangefanya insafu kwa sababu ni kauli ya jumhuri ulama. Haya yamesemwa na wengi katika wanawachuoni wakubwa wa Kishafiia, kwamba jumhuri ulamai, wengi katika wanawachuoni wanaona kwamba utakapoonekana mwezi mahali, basi utawalazimu watu wa miji mingine kufunga. Ndio kauli ya wengi katika maulamaa wengi waliotangulia na wengi katika muhakikin. Bali hiyo ndio kauli ya Imam Malik, ndio kauli ya Imam Shafi'i, ndio kauli ya Imam Ahmad, ndio kauli ya Al-Layth ibn Sa'id na wengineo. Na ndilo kauli ya kauli iliyotiliwa nguvu na wanawachuoni muhakikin, Ibn Taymiyya, Al-Imam Shawkani, Siddiq Hasan Khani na wengineo. Bali katika wanawachuoni wa sasa, Sheikh Al-Albani na Ibn Baz pengine hawa hawafai, hawamo. Lakini wameelezea jambo hili pia na wao, kwamba popote utakapokuwa umeonekana mwezi ulimwenguni, basi itawalazimu watu wa miji mingine kufunga. Tumefahamu jamaa? Ndio maana Imam Shawkani akasema hivi, وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد. نأمره يصوم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. أمره هي وهوس واتوا وبند فلاني وكبكيكا واو بكياو كما يوهوس واتوا فلاني كما نيني واتوا فونغو يمكيوانا فنغيني لكني واتوا كسمتو ياها أو جامبيوا أو تانغا يمكيوانا فنغيني lakini watu wa Dar es Salaam hauwahusu, au Tanzania mkiuona fungeni basi watu wa Kenya hauwahusu, au Tanzania kwa maana Afrika Mashariki mkiuona fungeni, lakini watu wa Afrika ya Magharibi hauwahusu. Ibn Imam Shawkani anasema amri hii haihusu watu wa upande fulani peke yao, bali huwa khitabu likulli man yasluhu lahu min almuslimin, bali tamko hili la kila anayefaa katika Waislamu. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم. منين يكيلي من سما ويتولى دليل حديثه كيف دليل حديثه يو يقول لازم ونكانا نوات ومجي يعني كونا كوات ومجي كوا لازم ينجينا كتك وات ومجي منجينا. Kufanya dalili hadithi hii kuwa inawalazimu watu wa mji mwingine kufunga kwa sababu ya kuonekana na watu wa mji mwingine, hilo liko dhahiri zaidi kuliko kuifanya kuwa ni dalili ya kutokuwa lazimu hao watu wengine. Li annahu idha raahu ahli baladin faqad raahu almuslimun, kwa sababu watakapouona mwezi huo watu wa mji fulani utawatakuwa wameuona Waislamu. Fayalzamu ghairahum ma lazimahum, itawalazimu wale wengine kile kilichowalazimu wao. Haya ni maelezo ya Mshukani na yuko katika lelo la autari yako wazi. Kwa hiyo sisi tunapotaja kauli za wanawachuoni kwamba huu msimamo tuliokuwa nao ni sawa na vile mnavyosema nyinyi mashehe si sawa, kwamba sisi tutabishana Saudi Arabia siku mbili, kwamba hakuna mambo hayo, haya mambo mapya, tuwaambia kauli za wanawachuoni ziko. Sasa hivi sasa kumezuka watu ambao hawajui historia hii, wao wanazungumza kile ambacho wanakisikia tu bila kutafakari, wataja kauli za kuthibitisha kwamba khilafu iko. Mtu ataja kauli asema hapa Al-Bassam asema, kisha mnukuu Al-Bassam, Sheikh Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Angemjua Al-Bassam asingemtaja, kwa sababu Al-Bassam ni mwanafunzi wa Ibn Baz. Al-Bassam ni katika wanafunzi wa Ibn Baz. Ibn Baz ambaye hana elimu, lakini mwanafunzi wake ndio huyu mwenye Tawdihul Ahkam, ana hii kitabu Sharh ya Umdatul Ahkam, pia kinaitwa Taysirul Allam, ambapo wanawachuoni wa Afrika Mashariki karibu wote wakusanyike wale kitabu kama Taysirul Allam hawataweza, hawakuweza, na sijui kama wako watakuja kuweza kitabu kama Taysirul Allam. Acha Tawdihul Ahkam ambayo ni sharh ya Ulughul Maram. Sasa anasema ikanukuliwa kauli ya imamu al-Sheikh al-Bassam rahmatullahi alayhi kwamba kuna khilafu. Sasa kuna madhehebu haya, akayataja madhehebu haya. Sasa si ndio haya alikuwa tukisema siku zote? Sasa ile kauli ya kusema kwamba hawa bwana wafunga Shaabani, wafungua ndani ya Ramadhani, kauli ile yatoka wapi? Kumbe vitabu mnavyo, vitabu mnavyo, mwasoma. Sasa hii tadhilili ya watu kwamba watu wanapewa pesa, watu wadanganywa, watu wapotoshwa, kumbe vitabu mnavyo, haya maneno nasema siku zote mnayo, leo ndio mwafichua. Mlikuwa mko wapi siku zote? Au nyinyi mwajua zaidi kuliko hao mashehe wanaosema kwamba kuna tofauti ya siku mbili? Leo mtoto darasa la 4 shule, ukiuliza darasa la 4, ukimuuliza kwamba sisi hapa tulipo mathala na Marekani tupishana siku ngapi? Marekani yuko magharibi mwa Greenwich. Kuna baadhi ya miji katika Amerika yuko katika mstari wa 75 magharibi mwa Greenwich. Mstari wa 75 ni masaa 5 kutoka Greenwich. Ukirudi mashariki, sisi tuko mstari wa 42, 43, 45. Hayo ni masaa 3. Kwa hiyo tunatofautiana na masaa 8. Kwa sababu kwa mistari ya longitude ndio unapata tofauti ya masaa. Mistari ya longitude ndio unapata tofauti ya masaa. Kila mstari mmoja kuna masaa yamedhibitiwa. Kila mstari kuna masaa 15. Na kila nyuzi moja kuna dakika 4. Kwa hiyo hali iko namna hiyo. Kwa hiyo watu wajua wanasoma jiografia mbaya kawaida. Sisi tuko na shule, tumesha darasa la 7 la Nyerere. Lakini tunajua haya. Je, hao waliosoma wakafika vyuo wakatakaswa sina mambo yao, utawadanganya leo, utawaambia kwamba siku mbili. Kwa hiyo hii hali ilikuwa namna hii jamaa, msibaramie mambo. Sisi msimamo wetu kwa pale pale ubadiliki kwamba kweli ikhtilafu wanaochuoni iko. Sisi msimamo wetu ni kauli ya jumhuri ulama, utakapoandama mwezi mahali popote tutafunga, ukiandama tena tutafungua, kwa kauli ya wengi katika wanawachuoni akiwemo Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Malik ni shekhi wake Imam Shafi'i. Shekhi kama mambo kupata mashekhi, basi ukimfuata Malik umemfuata shekhi Imam Shafi'i. Na mingineo katika wanawachuoni. Sasa kuna masala ya hadithi ya Ibn Abbas na mingineo, sasa hivi sipati wakati wa kuyazungumzia. Tutakuja kuwataja mara nyingine insha Allah ikitakikana, ikibidi kufanya hivyo. Na niliyazungumza pia masala haya katika Masjidil Khair na hapa msikitini pia. Lakini kuna msimamo wa pili. Msimamo wa pili wanasema annahu yalzamu baqiyatal buldani, ya yalzamu sawm. Kutalazimu kufunga baki ya miji allati tuwafiku albaldata allati ra'atuhu fi matali'il hilal. Utalazimu kufunga, utalazimu baki ya miji ambayo inawafikiana na mji ambao wameuona katika machimbuko ya mwezi. Haya ni madhahabu ya Shafi'iyya. Mtu atakiwa atafautishi katika hivi vitabu vya elimu hivi, ukisoma watakiwa utulize bongo. Na ilivyo hasa katika vitabu vya elimu, uwezi ukasema kama hukusoma ukakaa ukasomeshwa, uwezi kusamini nafanya juhudi afu naelewa. Uwezi kuelewa kwa juhudi, kwa jitihada. Ni lazima usomeshwe. Kuna vitu ni tofauti ikisema madhhabu Shafi'i na madhhabu Shafi'iyya. Ukiambiwa wa hadha madhhabu Shafi'i au wa hadha qawlu Shafi'i, na ikisema wa hadha qawlu Shafi'iyya, ni tofauti. Tofauti kubwa kabisa. Kama ukisema hadha madhhabu al-Hanabila na ikisema wa hadha madhhabu al-Hambali, tofauti. Tofauti yake ni vipi? Ikisema madhhabu ya Shafi au kauli ya Shafi, ni Shafi mwenyewe Muhammad bin Idris. Wa hadha qawlu Shafi'i, na hii ni kauli ya Shafi, Shafi yeye mwenyewe. Ikisema Shafi'iyya, ni wafuasi wa madhehebu yake, wale wafuasi wake, wale baadhi yao wana kauli hiyo. Kama vile ukisoma utakuta riwayat Ahmad, kama ni riwaya au kauli Ahmad na mingineyo. Kuna ibara kama hizo. Kadhalika kuna kauli sema wal mashhuru min madhhab Ahmad, ni mashhuru. hizi ibara ukitaka kuzisoma vizuri mpaka usome vitabu mutawalati. Kwenye kitabu Rawdatu Talibin cha al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, chapa mpya hizi katika mukaddima, ameeleza mambo mengi mengi mengi ya kuonyesha mwanafunzi anatakiwa awe makini katika kutaamali na vitabu vya fiqh. Adabu hizo za usomaji wa vitabu, kwa sababu ukiingia kwenye vitabu peke yako na Kiarabu chako cha mabutu mabutu, hutaelewa kitu, utatoka na kitu, utatoka na uongo mwingi tu. Kwa hiyo madhhabu ya Shafi'iyya, kwa maana wale wafuasi, tena baadhi wafuasi wa Shafi'iyya kadhalika, wa qawlun an Ahmad, na kuna kauli nyingine kutoka kwa Ahmad, wakhtarahu ibn Abd al-Barr fi at-tamhid, na kauli hiyo ameichagua Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake at-tamhid. Tamhid, kitabu cha Ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahmatullahi alayhi. Wanasema kwamba utalazimu baki ya miji huko kufunga, kutalazimu baki ya miji ambayo inaafikiana na mji huo katika kuonekana kwa kimwezi, kwa kuafikiana kwao katika matlahi. Hao ndio watalazimu wafunge, na hakika matlahi yao ni tofauti, basi kila watu na mwezi wao. Ni kauli ya nani? Ya baadhi ya wanawachuoni wa Kishafi'i, na ni kauli pia imenukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad na kutoka kwa Ibn Abdul Bar, na ndio waliochagua kauli hiyo. Wao wakatoa ushahidi vile vile, miongoni mwa hizo ni hadithi ya Ibn Abbas ambayo inahitaji maelezo marefu kuonyesha pia kwamba hiyo hadithi ya Ibn Abbas haina ushahidi kwa hilo wanaolisema. Kauli ya tatu namalizia, annahu la yalzamu ahla baladin ru'yatu ghayrihim, hakutawalazimu watu wa mji kuonekana kwa wengine, kwa maana kila watu na mwezi wao. Illa an yakuta dhalika inda al-imam al-azam, illa takabuthibiti hilo kwa imamu mkubwa ambaye ni mtawala, mfano khalifa wa Islamu. Fayalzamu nnasu kulluhum au fayulzimu nnasa kullahum, yeye imamu akawa anawalazimisha watu wote. Lianna al-bilada fi haqihi kalbaladi al-wahid, kwa sababu miji kwa haki yake yeye mtawala ni kama mji mmoja, nchi yote ni yake, kama vile alivyotawala mathalan mtawala katika watawala katika Bani Umayya, au kama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ametawala dola zote za Kiislamu, miji yote iko chini yake. Umar, Uthman, kadhalika Ali, kadhalika katika zama za Muawiya, kisha baadaye Waislamu walipogawana baada ya kuanguka daula ya Abbasi ya Bani Umayya, ikasema nyingine Andalus, ikawa kuna dua tofauti tofauti. Kwa hiyo ikiwa mtawala yeye ametawala sehemu kubwa ya Waislamu, basi watu wote wako chini yake, basi wao watafuata kauli yake. Mfano labda mtawala wa Kiislamu khalifa iko Afrika hapa, kwa nchi yote bara lote la Afrika liko chini yake. Mwezi ukaonekana Morocco, basi utalazimika watu wa Seychelles, watu wa Madagascar, watu wa Afrika ya Kusini wote wafunge kwa kumsikiliza imamu, hakuna kuangalia mapali wala kuangalia chochote kama khalifa yuko. Leo naftarid mathalan, kwa mujibu wa kauli hii, kama tuna mtawala mmoja wa Waislamu yuko Makka pale, kwamba huyo ndio kiongozi mkuu wa Waislamu. Mwezi ukaonekana Indonesia, yeye akiukubali kwamba mwezi umeonekana Indonesia, Waislamu fungeni. Kwa kauli hii ni kwamba wanawachuoni wanasema watu wote watakiwa wafunge, hakuna cha kuangalia mimi Shafi wala mimi Hambali. Kwa sababu gani? Wanasema li anna al-bilada fi haqqihi kalbaladi al-wahid, miji katika haki yake yeye ni kama mji mmoja tu. Idh hukmuhu nafidhun fi jami', kwa sababu hukumu yake ni yenye kupita katika miji yote. Wa huwa qawlu ibn al-Majishun min al-Malikiyya, na hii ndio kauli ya Imamu Ibn al-Majishun. Na kauli nyinginezo sina haja kuzitaja sasa hivi, nitakuja kutaja mara nyingine, lakini mimi nataka kusema kwamba alhamdulillah watu washafahamu hivi sasa kwamba haya tunayozungumza kumbe mambo ya kielimu pia, na tofauti iliyoko ni tofauti za wanawachuoni, na watu hawakutunga tunga mambo tu, kwamba hawa wamekuja kutunga tunga mambo. Hii ni dhana ambayo ilikuwa imejengwa kwa lengo la kufanya propaganda. Propaganda ile kwa sababu ni uongo, na uongo unaweza kukaa miaka 10, 20, 30, alafu inafika wakati ule uongo nao waondoka. Kwa ule uongo ulikuwa umekita kwamba wao wafuata kalenda, hao wafuata pesa, hawa wadanganywa na Saudi Arabia, hata mwezi haujaonekana kama sisi na Saudi Arabia tutabishana siku mbili, tutabishana siku moja, maneno ya uongo uongo. Lakini bahati mbaya au mal asaf yalikuwa yanazungumzwa na mashehe, na mashehe wakishasema ndio wamesema. Wewe utaka umpinge shekhe? Umpinge shekhe wewe? Kwa hiyo ilikuwa hali kwa namna hiyo. Lakini alhamdulillah kwamba sasa masala na khilafu, mbona tulazimishwa? Ala, kumbe mwajua kwa masala na khilafu. Hii kauli ya kusema ya kwamba wafunga kabla ya Ramadhani, eh? Wafungwa ndani ya Ramadhani. Kauli hiyo toka wapi sasa? Kibri. Mingine na waachia wenyewe. Kuna swali jamaa? Naona tukiishia hapa. Kuna maswali? Fadhal. Fikum barakallah. Yaani masala leo pia inshallah tutakuja kueleza, wachilie mbali masala ya kusikia. Je, pia wanaochuona wanaeleza, je, mtu atakapokuwa ameuona mwezi peke yake, pingine yuko baharini huko au yuko shambani mathalan, yuko juu ya mlima mahali alipokaa yeye ametazama akauona mwezi, lakini watu wa mjini au kijijini huko alipokuwa yeye anapoishi watu hawakuona na hazikuja taarifa au taarifa alizotoa hazikukubaliwa, je, yeye aliyeuona peke yake au kama ni watu wawili wataruhusiwa kufunga au na kufungua au watakondana na watu? Yaani masala pia tutakuja kueleza insha Allah katika darasa litakalofuatia. Lakini pia nakukumbusha kwamba iliwahi kutokea katika nchi hii hii watu mwezi umeandama, wakapewa taarifa kwamba mwezi umeandama, lakini watu kwa kile kiburi wakaukataa. Nasema hapana, sisi hatuwezi kufunga na Saudia. Lakini maal asaf ikatokea tarehe 28 ya Ramadhani kwa wao sasa. Yaani mwezi uliandama kwa 29 kwa wale waliotangulia kufunga, wao kaandama na 28. Ilitokea wakati ilikuwa mufti ni Sheikh Hamid bin Juma, Allah amrehemu. Walikataa kufunga. Lakini wakafunga siku 28 na mwezi umeonekana Tanzania hapa. Ule pale 28 Ramadhani. Nini sasa nyinyi simmeukataa? Au hutaki? Kwa sababu ule mwezi wa Ansari. Maana kule mbinguni kuna miezi miwili, kuna mwezi wa watu hawa wa Maulidi na watu wa Ansari. Ukitoka ule ule wao. Kwa hiyo alafu pia kuna swali la kwamba mbona kila siku lazima waone watu wa mji fulani? Masala haya takana watu ndio shule. Huwezi kujibishana tu na hivi hivi kwamba inakuwaje. Ni masala ya kishule zaidi. Lakini pia kama umesoma katika masomo ya dini kwamba hilo linawezekana. Hilo linawezekana, ni utaratibu tu ulivyo. Kuna baadhi ya maeneo huzaniwa zaidi kuonekana mwezi mbele kuliko maeneo mengine. Hao hilo pia ni darasa la kwa watu wafundishwe tu kwa kalamu na daftari. Haya, soma sasa hivi. Ni hivi na hivi na hivi na hivi. Sio? Hakuna haja kupichana makelele, lakini sisi msimamo wetu na kauli tunayosimamia kwamba kauli ya jumhur ahli al-ilm. Mwezi utakapoandama mahali popote, sisi tutaukubali. Lakini mathalan jambo la dola litakapokuwa limesimama sawa sawa, mtawala Muislamu na jiha iliyowakilishwa ikapewa mamlaka ya kusimamia mwezi, ni jiha mawthuka, upande wenye kutegemewa, ikiwa Waislamu warejesha mambo yao kwao katika upande huo, sisi tutasikiliza upande huo. lakini serikali leo imeacha uhuru kama vile ilivyokuwa katika mambo ya siasa, pia dini kuna uhuru, wewe abudu unachotaka, hakuna jiha mukhtasa. Kwa hiyo Waislamu wao wenyewe na jamii yao wataangalia vile namna waweza kupeleka mambo yao. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukubali mathalani mwezi waone watu watoa ushahidi mpaka katibu na shehe wa BAKWATA mfano huko Lindi au Kibiti watu waona mwezi, makao makuu waambie wakataa, sema sisi hatutaki mwezi, tushafunga taarifa za mwezi sisi, tushafunga sisi. Ah, wafungaji wewe. Shehe waseme hivi, sisi kuanzia sasa hivi tumefunga, hatupokei tena taarifa ya mwezi. Ah, kuna watu wanaokwenda baharini, kuna watu wako mashambani, unaweza kuona mwezi huko, wakaja na taarifa. Nakumbuka siku moja mwaka 2003 tuko Makka, wakati mimi nasoma kule. Sasa wakati wa Hija tuko Makka, tushatoka Madina tumekuja Makka kwa ajili katika zile siku za haji zimeanza. Tarehe iliyokuwa imechukuliwa kwa sababu mwezi haukuonekana kuandama, mwezi wa Dhulhijja, watu wakaenda na tarehe zile zile, watu wakahitimisha 30 kama tarehe 30 kwa sababu mwezi 29 haukuonekana, mwezi wa mfungo pili, mfungo pili kwenda mfungo tatu, mpaka imefika tarehe tatu hakuna taarifa ya mabadiliko kwamba mwezi ulionekana 29. Baadaye serikali ikatangaza Arabia inasema, wakasema tarehe tuliyokuwa nayo ya kimakosa, sisi tumehesabu 30 katika Dhulqada tuahitimisha, alafu tukaanza mwezi wa Dhulhijja mfungo tatu baada ya 30. Lakini uhakika ni kwamba kuna watu waliokuwa wako baharini, katika bahari Red Sea, wale watu walikuja kutoa ushahidi, walikwenda kwa mahakama, kwenye mahakama kwa kadhi wa Tabuk. Tabuk ni mkoa kwa kaskazini huko mwa Saudi Arabia imepakana na Jordan na Sham. Kwa hiyo hawa watu wakaja kwa kadhi, wakatoa maelezo kwamba sisi tuliuona baharini mwezi, lakini tunashangaa mbona watu wamekamilisha siku 30. Mna uhakika? Tuna uhakika. Wakalishwa viapo pale, wakatoa viapo vyao kwamba kweli wameuona. Isitoshe, haikutosheka hapo, wakapandishwa ndege kutoka Tabuk mpaka Riyadh kwa kadhi mkuu, wakalishwa viapo tena kwamba sisi, wakasema sisi tumeuona mwezi tukiwa baharini. Kwa siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, serikali ilipojiridhisha kwa kupitia vitengo vyake maalum kutokana na ushahidi uliotolewa na watu hao walioko baharini, ikabidi itangaze kwamba jamani, sisi tulifuata tarehe 29, tetu tulitimiza siku 30, lakini mwezi uliokaa unaonekana siku fulani na 29. Kwa hiyo Arafa safari hii badala ya kuijumaa itakuwa Alhamisi. Mmenielewa? Tuko Makka. Tulikuwa na baadhi ya mashekhi fulani wa BAKWATA, wengine washakufa siwataji. Basi nasema, unaona? Unaona? Unataka kuchezea watu akili zao? Eh? Wajua hawa Arabu wanaanza kusema. Maana hawa hawaeleweki huko vijijini kweli. Hawa Arabu hao wana wanaogopa siku ya Ijumaa ikiwa ndio Arafa, katika utaratibu wao za kafa moja katika hao watawala. Basi wao ni mambo ya ramli ramli tu. Kawaambia hapana, si hivyo. Ni watu walikuwa wanajiridhisha na utaratibu. Sasa wewe uko Tanzania hapa, ifika saa 2:30 usiku wasema umefunga taarifa za mwezi, umefunga. Wafunga vipi mwezi wako? Kwa sisi haturidhiki na watu kama hawa. Wala tuwasikilize kwa sababu hawana uaminifu katika jambo la dini. Ikiwa watu hawana uaminifu katika ukafu za Waislamu, maana nyumba za wakfu zimeuzwa, watakuja kuamini katika dini? Kwa hiyo sisi hatuwasikilizi wao. Na tunajua sisi kwamba taarifa ikitolewa kama mwezi umeandama Saudi Arabia, tunajua yatoka wapi. Si masuala ya kusikiliza sikiliza tu. Kwamba huyu kasema labda mtu tu wa kawaida tu mtaani tu mtabangi. Ah, mimi nimeuona. La, wana utaratibu kama daula. Wana nidhamu. Tumefahamu eh? Kwa hiyo kuna utaratibu huo watu kuhakiki mambo. Mpaka ukiambiwa mwezi umeonekana, basi ujue umeonekana kweli. Hata kama zitapita siku mbili, siku tatu, lakini kwamba wanalifuatilia jambo, wanalihakiki. Sisi hatuna mambo hayo. Sisi tuwapangiwa tu, hapana, msifanye Idi. Idi msiweke siku ya Jumatatu au Jumamosi, wekeni Jumapili. au weekend Jumatatu, basi utangaziwa ushasemwa hivyo, basi wao washatangazwa kwamba siku ya Jumatatu ndio Eid. Au wewe ulijua ile mwezi ujiandama? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo hatuwezi kuliridhia sisi. Na ndio maana Sheikh Muhammad Ayubu pale alikuwa na msimamo wake peke yake, si msimamo huo wa watu wote. Sheikh Muhammad Ayubu hata mwezi umetokea kivumbitifu hapa utaki. Ilitokea Ansari ukaswali siku ya pili, ukaswali Bakwata na nchi nzima, siku ya tatu Sheikh Muhammad Ayubu na watu wake. Ama mwezi Sheikh anaonekana hapo kivumbitifu, anasema mimi sijaukubali huo. Sheikh mwezi umeonekana. Sema hey, mimi sikubali. Sasa kuna ikhtilafu ya mapali kutoka hapa Msambweni mpaka Kivumbitifu. Sasa mambo ya kukubali na kutokubali, wao wenyewe waamua tu kwamba hizi nikubali basi. Basi watu siku ya asubuhi ile wamekuja na miaruma yao na makoti yao kuja kusali Eid. Sasa sema hakuna Eid hapa. Eid kesho. Sheikh, lakini kwani unaona hakuna Eid hapa? Sasa mtaka na sisi tuende hivyo hivyo, sio? Sasa tuwezi kwenda namna hiyo. Hiyo sumu liruhiyati iko wapi sasa? Kwa hiyo tutaishia hapa kwa leo, darasa limekwenda ndefu. Lakini kuna mambo mengi mengi ya kuyazungumza biidhnillahi al-karim, kuweka sana, kuwekana sawa watu. Sisi msimamo wetu haubadiliki, ndio huo biidhnillahi al-karim kwa hoja za kielimu. Subhanakallahumma wa bihamdik, washhadu an la ilaha illa anta.